Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 10 lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dla Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego to końcowy moment na przekonanie niezdecydowanych i mobilizację własnego elektoratu. Trwa ostatni dzień kampanii wyborczej. Banki zwrócą pieniądze, które pobierały od klientów. Nowe spłacenie kredytu. Na stronie finanse.uoki.gov.pl przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który szacuje kwotę należną do zwrotu. Na koniec historia rodem z powieści mistrza gatunku Johna le Carré. Biurę prasowym niemieckiego rządu namierzono szpiega. Za 9 godzin zapadnie cisza wyborcza. Najnowsze sondaże pokazują, że obaj kandydaci idą łeb w łeb. Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda chcą do końca wykorzystać pozostały czas i spotkania zakończą dopiero późnym wieczorem. Ostatni dzień kampanii śledzi Piotr Jaśkowiak, który jest w studiu. Dzień dobry. Piotrze, powiedz, na co kładą dzisiaj nacisk kandydaci? Zacznijmy od urzędującego prezydenta. No, odpowiedź jest podobna w obu przypadkach. Już za późno, żeby składać nowe obietnice czy formułować kolejne oskarżenia. Zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski namawiają zwolenników, by w niedzielę poszli do urn, powtarzając znane komunikaty. Prezydent w Niebylcu na Podkarpaciu tłumaczył, o jaką Polskę mu chodzi. Polskę, w której polityka ukierunkowana jest na rodzinę, opartą na ponad 1050 latach naszej tradycji. Tradycji wyrosłej na pniu chrześcijańskim. Ochronimy polską rodzinę, ochronimy nasze dzieci. Nie pozwolimy, żeby ktokolwiek czynił eksperymenty na rodzinie czy na naszych dzieciach. Dodajmy jeszcze, że w gminie Niebylec prezydent zdobył 2 tygodnie temu ogromną większość, przeszło 71% głosów. Jeśli liczy na drugą kadencję, mieszkańcy takich miejscowości po prostu muszą w niedzielę wyjść z domu. To jeszcze powiedzmy, jak to wygląda u Rafała Trzaskowskiego. Przyjrzyjmy się temu, co kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił w dolnośląskiej Świdnicy. Tam inaczej niż w całym kraju wygrał w pierwszej turze z urzędującym prezydentem. Rafał Trzaskowski nie wspominał o swoim kontrkandydacie, mówił za to o innym polityku Zjednoczonej Prawicy. Proszę posłuchać. Chcę, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Chcę, żebyśmy budowali. Tylko do tego, niestety, jeden pan musi odejść z polskiej polityki. I o tym tak naprawdę są te wybory. O tym, czy dalej będziemy mieli państwo Jarosława Kaczyńskiego. Kampanię wyborczą Rafał Trzaskowski zakończy po 22 w Rybniku. Prezydent Duda o 10:30 wieczorem ma w planach spotkanie na rynku w Zamościu. Mówił Piotr Jaśkowiak, który w popołudniowych serwisach będzie dziś z nami śledził kampanię na ostatniej prostej. Politykę w tym serwisie zostawiamy już za sobą, jeśli spłaciliście państwo kredyt konsumencki czy pożyczkę, a bank pobrał za to opłatę. Mamy dobre wieści. Zostanie ona częściowo zwrócona. UOKiK dogadał się w tej sprawie z 14 największymi bankami, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Zdecydowana większość banków, w tym 2 największe w Polsce, PKO BP i PKO SA, zadeklarowały zwrot części pobranych opłat z zastosowaniem postulowanej przez nas metody liniowej, która jest zrozumiała dla konsumentów, przejrzysta i sprawiedliwa. To znacząca korzyść dla konsumentów. Banki i firmy pożyczkowe powinny jak najszybciej dokonać zwrotów, które według naszych szacunków przekroczą sumaryczną kwotę ponad 1,5 miliarda złotych. Prezes Chrustny zachęca konsumentów do składania reklamacji tam, gdzie spłacony był przed czasem kredyt konsumencki lub pożyczka. Każdy konsument może również sprawdzić orientacyjną kwotę zwrotu, jaka mu przysługuje. Na stronie finanse.uoki.gov.pl przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który szacuje kwotę należną do zwrotu. Kredytobiorca może ubiegać się o zwrot, jeśli zawarł umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli po 18 grudnia 2011 roku. Na koniec historia rodem z powieści mistrza gatunku Johna le Carré. Biuro prasowe niemieckiego rządu poinformowało, że jeden z pracowników jest podejrzewany o współpracę z wywiadem Egiptu. Media twierdzą, że podejrzana osoba szpiegowała w Niemczech od wielu lat. Wicerzecznik prasowy rządu Martina Fitz powiedziała jedynie, że pracownik biura jest podejrzany o współpracę z obcym wywiadem. Odmówiła podania szczegółowych informacji. Muszę powtórzyć, że nie mogę informować o szczegółach, bowiem ciągle jest prowadzone śledztwo. Niczego nie wykluczam i niczego nie potwierdzam. Powtarzam, w trakcie śledztwa nie mogę o niczym informować. Powiedziała Martina Fitz. Niemiecki kontrwywiad twierdzi, że na terenie kraju od wielu lat wyjątkowo aktywne są egipskie służby wywiadowcze. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W ten szalony sposób rozpoczyna się kolejna część absolutnie genialnej serii Jerzy Milian Tapes. To 9 odcinek tego muzycznego serialu, w którym jej współpomysłodawca, czyli Michał Wilczyński, niejako wraca do pierwszego odcinka sprzed lat i znowu proponuje nam ten okres z twórczości kompozytora, kiedy to Jerzy Milian wspólnie z big bandem Gintera Golasza nagrywał skoczne, energetyczne i często zaskakujące utwory. Mam zresztą wrażenie, że zmiana tempa i to, co stało się przed chwilą, czyli takie chyba trochę zaskoczenie, było doskonale słyszane. Do płyty Cutting, bo tak nazywa się 9 część tej serii, powrócę w drugiej części naszego spotkania. Ale trzymając się zjawiska swoistej konfrontacji wizjonera z, no cóż, z dużym składem orkiestrowym, proponuję znacznie bardziej agresywny ton wywołany twórczością tego producenta. This is your main man Carl Craig. You listen to Troika. Right here, right now. We'll be right back. Sandstorms, czyli konfrontacja Karla Craiga i orkiestry Le Siècle pod batutą François Xavier Rota. Utwór mogliśmy usłyszeć w Polsce zarówno na festiwalu Audio River w Płocku, jak i na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Z tym drugim byliśmy związani przez wiele lat. Państwo czasem mnie zaczepiają pytaniami o ten przegląd, a ja mam nadzieję, że ta współpraca w odbudowywanej trójce nadal będzie kontynuowana. Wiem, że rozmowy trwają i mam nadzieję, że nasz logotyp, jak i patronat pojawi się podczas tegorocznego wydarzenia. Z powodu pandemii przyjmie ono jednak inną formę. Szczegóły mogą Państwo znaleźć zarówno w social mediach, jak i na stronie samego festiwalu. Z wielu zmian, jakich musiano dokonać, są oczywiście występy tych najbardziej wyczekiwanych gwiazd, które zostały przeniesione na przyszły rok, w tym także koncert tej jakże kultowej grupy. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. W tym roku na kolejnym festiwalu, któremu patronowaliśmy i mam nadzieję, że nadal tak będzie, miał się pojawić Iggy Pop. Chodzi rzecz jasna o Off Festival, który w całości został przeniesiony na przyszły rok. W każdym razie częścią wspólną zarówno obu tych przeglądów, no oczywiście poza Katowicami, no i poza familiarną relacją programu trzeciego z organizatorami, jest także wspólna epka Iggy Popa i Karla Hyde'a oraz Ricka Smitha. Nie zwalniamy zatem tempa i no i nie podlizujemy się komercyjnym gustom. Niech spływa z nas pot.

Jak ustaliliśmy w poniedziałek podczas Wieczoru z Trójką, lipiec to czas Tomasza Stańko. Jutro obchodziłby swoje urodziny, zatem w dzisiejszej tonacji mały akcent i troszkę dźwięków tego legendarnego trębacza. Teraz rzut okiem na nowości. Czyli pierwszy singiel z zapowiadanej na ten miesiąc nowej płyty Hole In, drugiej płyty tego bardzo interesującego duetu tworzonego przez Franka Widemana, czyli połówki Ame i Australijczyka Ray X. Płyta w lipcu, my pożyjemy, posłuchamy, a ja bardzo cieszę się z najnowszej, wciąż jeszcze tylko powietrznej płyty Cats and Dogs, której premierę zrobiliśmy sobie niedawno właśnie w tonacji trójki. Cieszę się, ponieważ ten album i przedostatni Friendship to płyty, które trochę się odrywają od wcześniejszej twórczości Cats and Dogs i w pewien sposób kontynuują linię wyznaczoną w pewnym momencie jakimś takim mało znanym w sumie utworem, bo nie opublikowanym nigdzie, z utworem powstałym na przecięciu współpracy Cats and Dogs i Michała Urbaniaka. Dziś postanowiłem zarówno zaprezentować, przywołać jeden fragment z najnowszego albumu, jak i właśnie ten wciąż niewydany utwór Michała Urbaniaka i Cats and Dogs. Najnowsza płyta Cats and Dogs to Momenty, a przed nami utwór zatytułowany Memories. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Byłoby fantastycznie, gdyby na przykład dźwięk trąbki Tomasza Stańko pojawiał się w tego typu utworach. Tym bardziej, że jest to możliwe. Tym bardziej, że na przykład dźwięk trąbki Milesa Davisa coraz częściej pojawia się na produkcjach powstałych w XXI wieku. Cats and Dogs z płyty Moments, utwór Memories, album na razie w powietrzu. Jego fizyczną postać będziemy mogli trzymać w dłoniach i położyć na talerzu gramofonu już we wrześniu. Teraz zapowiadany wcześniej utwór powstały na przecięciu właśnie. Na przecięciu twórczości Cats and Dogs i Michała Urbaniaka. Talking Violin to tytuł tej kompozycji. Tonacji trójki. A w niej zapowiadana na wstępie dziewiąta część taśm Jerzego Miliana. Cofamy się w czasie, cofamy się do okresu, kiedy Jerzy Milian jeździł do NRD i wspólnie z Ginterem Golaszem nagrywał w dużym składzie orkiestrowym muzykę. Muzykę często skoczną, często eksperymentalną i z bardzo dużą dawką energii. Jerzy und Günther to tytuł tej kompozycji, kompozycji jednej z 200, która powstała na przełomie, na przestrzeni 1969 do 1983 roku w Berlinie Wschodnim. Jerzy Milian i, no i konduktor Günther Golasz wspólnie pracowali przez wiele lat i teraz efekt, malutki fragment tego wszystkiego, co zarejestrowali, mogą Państwo znaleźć na płycie Jerzy Milian Tapes, dziewiątej części tego muzycznego serialu, z cezurami utworów 1971-1977, czyli redaktor się wtedy rodził, a pan Jerzy już takie rzeczy pisał. No w każdym razie całość nosi tytuł Cutting i to jest typowe dla Jerzego Miliana. Mówię tak trochę, jakbym go znał, bo go trochę znałem. Spotkałem się z nim kiedyś na parę godzin, wypiliśmy całe morze herbaty i rozmawialiśmy o różnych ciekawostkach z jego życia. No w każdym razie ten tytuł Cutting oznaczał w zamyśle, pan Jerzy wymyślił go sobie po to, żeby manifestować, no właśnie, i to był cały Jerzy Milian, manifestować Katyń. Nieprawdopodobna historia, ale taką wyobraźnię miał Jerzy Milian. Dziś pewnie byśmy na ten tytuł zupełnie inaczej patrzyli, ale panu Jerzemu właśnie o to chodziło. Teraz zabieram państwa do londyńskiego metra. Taki tytuł bowiem nosi kolejna kompozycja. Wreszcie coś dla ludzi, powiedział dyrektor Strzyczkowski przed chwilą. To może jakaś premia będzie. No dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Jerzy Milian Tapes i dziewiąta część tego muzycznego serialu. Na zakończenie kompozycja tytułowa Cutting, a ja już mówię państwu do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia.